فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو ونكسان دقيستيال إدل كيمبا كسو دوادا برنامش كالروحا وضبادا عاواتكم أقليسانا وحاكم دا إذا ما كترسان دولة فدرال كأومان تكمين لغو لبيك صدي انتا ودحيس ديگانا دا شلان بود إيا قلوي قصارها كتشي كمين كاسي أيان برنامش كإدين كوكسو قد بندونا ملتقل لغو بغادين أي ويردي عاتو إياد أو لغو قبتاي ولاية دا إسلامي دا أهي قلقدود وليو قبل كاسي إيا داد كلا أو كهالي ملتقهاسي أياد كو لغيس دونتان برنامشك دورو ديني أه أو لو صوحري مسؤوليين تا مكتب كزكواتك إيا دقموين كولاية دا هيران وليو هيران إيا قار كمي دا رقي دورو دا لو صوحي بقبي أياد كو لغيس دونتان برنامشك و مركل إيا روحا فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهبني مجمعة تضبط بيش محرم سند كون أفر بقول أفر تني أفر تهجرية كسور دوادة برنامج كأوفا فاصن كمين أيالو ديجي كولنيا إلى السعودين عيدا ما كتير سن دولة فدرالكا كواس أمرية إنت ود حيسة ديجا ندى الشلام بود يقول وين وحال حقيقي إن كمين كاس يكون إنتين لبا أسكري أميد وها تريكو حين كأسكر تد دولة فدرالكا إدك ما دبولا مرير كاس أول جمع عابي جري محمود أحمد جرمانه كان كلا نوح وها أسكري إسقى استاف وها وحنا لجمع عابي جري محمد يري كمين كاسنا waxaa ku dhaawacmay laba askari oo mid uu yahay madaxa anshuuraha ee degmada Buulamareer kaas oo lagu magacaabo Bashir Jiis waxaana la dhaawacmay askari kale oo isna magaciisa lagu soo koobay Cabdi Garaad ciidanka Shabaab Mujahideen ayaa kamiinkaasi ku helay bastoolad uu watay taliye ku xiyanka dhintay iyo laba qori oo AK-47 ah sidoo kale waxaa halkaas ku gubtay mooto qayb ka ahayd kolonyada ciidanka dawladda لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وحقا كإذا عدو الفرقان برنامج كنوا روحة مركن كسود وادا عبنت روح قرآن كأو كل قن الله أمحر استوحى نوسو جيدين أيه شيخ نور مع عبد الرحمن إذا قيس يابون خل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال الله سبحانه وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. الله سبحانه وتعالى أي السقايا ما ذو صناتي أعدا وحيكو سابسنتاي ضدك روحا مركي الله سبحانه وتعالى نعمة الإسلام والإيمان أو سيوه محالك رباه كدقان أحان ماشي إنو كنو لاذا أي تحي إيا ماشي إنو كعر أي تحي إنو كنو لاذا أن لا أقلين أيك ورميس أحدو وأنا مسألة عدانه هو نبي محمد عليه الصلاة والسلام يا صحابتي سردنا عليهم حل كذي وأعدانه سود دقايين ووحي قد دقاي أي سيد أي تحي أي دب أتحي حل جاس أي دقنكش حل جاس أي هذاي حل جا آيات ولا سيد تلو دقنك لي هاي ما عن شيء ككلي مركا عدو عكوا سبسن تحي مركا لقاه الله يسبه نزول كه نبي جانا محمد صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي رضوان عليهم مهاجرين تي وليبا ما كأي إسلامك ونبي صلى الله عليه وسلم على كل سؤال دجيء

dhul kaloo gaaladu aysan sidaa idinku geli karin maxaad u aadiweyseen fatuhaajiruu fiiha macnaha mustadcafiin ma tiidiin waa waa sheeganaysiin markaasuu alla yidhi fa ulaa'ika ma'waahum jahannamu kuwaas jahannamo ayaa hoogooda ah marka waxay ku jireen hijradii ay ka tagana waajibka ahayd alla marka wuxuu ka waramay hijrada daarulhijra waxaad madiino oo loo hajiraay waa daarulislaam daarulkufrina waxay ahaaday oo laga hajiraay mako maasaadna kasoo bilaabaysaa weliga waxaan hadda gaaladu ay leeyihin caalamulislaami iyo wadamada horuu maray waa qiimeen istilaaxaad ay rabaan inay wixii hore noga leexeen laakiin qur-aanka iyo sunnada istilaaxaadkooday se afkarashada ay ugu jirtay noogu tilmaamayan waa inaan xagga ay xagga ka marin gaal wixiisi waxaawaaye waa wasaawisu shaydaan waay asaa dagan oo shaydaan dagay inaad adiguna tidhaawaad dabakaca waa dhuhanaan kale marka inaad aayaddan dhuuxdo ood ku dhaqanto waxay keenaysaa cadowga meesha ilaahay subxaanahu watacaala sidaad addoon ugu noqo laheed aadan ku muuji karin inaad ka hajirtaa waajib kuwa sidaa darteeda nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam ana badii'un min kulli muslim anuu biri waxaan ka ah ruux kastoo muslimah oo yuqiimu degan bayna adhuri lmushrikiin gaalada dhexooda degan waa maxay rasuulka allow laa taraa naarahum labadooda deb isma aragto ilaa inaad la dagaalayso dagaal iyo jihaad ugu tegayso garbaashaysa maana si kale isu agdigima kartiin hadday dhacdani oo muslimiintu daaru islaama laga rabaa inay iyo xoreystaan joogaan gaaladana daartooda la rabaa in lagu soo booqdo sanad walba fi kulli caamin maratan oo maratan si culamada qaarkood ku fasireen haddii marka ay dhacdo in muslimkii daar waaye gaaladii u taliso ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun kabiir maanta waxaa jira oo gaaladii boqol sanay noo taliyaysa inaan isaga dhex milannay shaygii marka gaaladii dhaqankoodii haddaa tiraa waxaanu ma ah diintuma qabtaa lagu leeyahay waa wadaad oo qariska tuura ma garat ilaan shaygii bidcadahayo xaaraamtahayo kufrigaho shirkaho fitnadahayo waxay u qabeen sunnata inay diinta ay moodaan marka taasina waa inaan iyo dhuuxna ku dhaqanaa nabiguna sala allahu aleyhi wasalam sidaas ayuu haddaba ku yidhi xadiidka axaadiisuna way badan tahay way badan tahay qofka gaal la dega asoo kale waaye axaadiisa ka mid a axaadiisuna waa sugan tahay hadde in marka waxaa rabaa aad aayaddan dhuuxdee bal ku dhaqanto ina aladiina tawafaahum almalaa'ikatu dhaalimii anfusihim maanta gaaladiiyaa loo sii qaxaa gaaladiiyaa loo sii socdaaday asaalee horumara laga raadiya yaa kuu baneeyey والله سبحانه وتعالى أعلم وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم multaqi lagu bogaadinayay weeradii caato iyo yeed ayaa lagu qabtay wilaayadda islaamiga ah galgaduud afhayeenka nabadoonnada wilaayadda galgaduud mascuud xasan ayaa ka hadlay multaqaha alxamdu lilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina wanabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin wabacd ilaahay subxaanahu watacaala ayaa mahad iska leh naga dhigay dad muslimiina isugu kaanya keena halkan annagoo khayr kale faa'iidaysanayno ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ummaddan muslimiinta oo halkan joogto ilaahay subxaanahu wa tacaalaa ayay dad waxidaya waaye waxaan halkan uga sheegaynaa ummadda muslimiinta ah meel kasta ay joogaan dagaalada maanta socdo oo u dhexeeyo ahlulxaq iyo ahlulbaadil inaan maanta wax yar iska dhahno insha allahu tacaalaa gaalada ilaahay subxaanahu wa tacaalaa diintiisa ku soo duushay oo aan dareemayno inay dad hadda diintooda ka beddel qaatay inay maanta soo adeegsadeen ayaguna ay garabkooda taagan yihiin maantana isku mid annaga ay noo yihiin waxaan dareemaynaa itoobiya iyo wax allaale wixii kalkaalo waxaan u malaynayaa ma ceelbuur barxadda ku taallo inaan xilli aan xilligaan ahayn aan annaga iyo ayagu isku farasaari jirnay ilaahay baan ku mahadinaynaa ilaahay ayaa mahadda iskale cid kale oo iskale uma jirto waxaan maantan soo gaartay boqol iyo saddex ruux inay ku baxtisay saanadii iyo wax Allaah wixii agab haysteen la qaatay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa mahadda iska leh. Ilaahay baana uga mahad celinayna, ilaahay baana u tiirinayna awooddaas anagu marin. Allaah subhanahu wa ta'ala ayaa iska leh. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan ku mahadnaynaa wax walba oo dhaco awooddaas Allaah subhanahu wa ta'ala ayaan u mahadnaqaynaa. Mid aan sheeganayna ma ahan, waa mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintiisa uu ku waxidayo. Waa wax maanta gaala uu ku jabinayo diintiisa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku soo duushay walaalaha mujaahidiinta. Marka waxaa nagala doonayaa haddaan dad muslimiina nahay inaan maanta u duceyno leylan wanahaaran, waa inaan u duceynaa ragga mujaahidiinta ah, wayna ku sabreen oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu qadaro inuu maanta haddana gaalo mar kale oo la sabartamo biidni illaahi tacaala. Intaas ayaa nagala doonayaa annagana inaan duceyno. Dadkaanu dadki maal iyo naf ku bixi jira waaye gaalada inay mujaahidiintu la sabartanto, waa inaan maanta u duceynaa walaalahaas dad intaan kamida waaye waxa oo hal jasad aan isku nahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala gaalada ha jabiyaan laynahay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta kor hayaan laynahay biidni illaahi tacaala. Intaas ayaan ku soo gabagabeeyaa. Jazaakumullaahu khayran wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Nabadoon Cismaan Sheekh ayaa isna kelimad ka soo jeediyay multaqaha. Awalan ilaahay baa mahadle nasiiyey nicmatul islaam wal iimaan, nasiiyey nicmatul jihaad wal amni, ilaahaasaa mahad iska le. Uma waxaa mahadsan walaayada Galguduud oo munaasabadan soo diyaarisay. Dad kastoo wanaag ka shaqaysa Allah ka amal mariyo. Waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraynaa ciidamada mujaahidiinta oo cadowga dhigta dhiigga u dartay, gacmahooda ku cadaabay. Ilaahay waxaan leenahay miisaankooda xasanaanta ha u saaro, Allah ka amaal mariyo. Hambalyaan leenahay waana soo dhaweynaa boqolkiiba boqol, anigoo ku hadlaya afka nuqubada gobolka Galguduud. Cadowgaas hororka oo ummadda muslimiinta daashaday ee laga dul qaaday ee cadowgaas la baabiyay far weyn loo qoray, ilaahay waxaan leenahay ha dhammaystiro haraygooda. Allah ha baabiiyo, Allah ha jebiyo gacmaha mujaahidiinta, Allah ku cadaabo maalkoodana, Allah noo soo gacan geliyo. Qaasatan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga diraa walaayada Bakool oo xamla jihaadiya ku dhawaaqday kana rumaysay. Ilaahay waxaan leenahay miisaankooda xasanaadka ay hoos saaro. Waa ku farxaynaa, waa soo dhaweyhaynaa, macoodaan nahay, garabkoodaan ku jirnaa. Boqolkiiba boqol naf iyo maal iyo hel iyo hoo aan la dul taagannahay. Waxaan ku farxnay noo ay muujiyeen, waana u duceyhaynaa. Waxaan kula dardaarmaynaa beelaha qabaa'ilada oo beelaha Bakool dega, odayaashooda, ugaasiyadooda, malaaqyadooda, culummadooda, dhallinyaradooda inay labalaabaan xamlada ay ku dhawaaqeen. Waan ugu duceyhaynaa, waana la garab taagannahay hel iyo hoo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa cadowga Allaha jebiyo meel kasta u joogo. Jihaadku waa hormaray, iftiinkiisa iftitaaxiisu waa muuqdaa. Dadka muslimaanta Soomaaliyeed ha baraarugaano, jiifka ha ka kacaano, ha farxaano. Cadowgu meel kasta u joogo waa lagu dulow haayaa. Muqdisho ha joogo, Marka ha joogo, gobollada dhexe ha joogo, meel kasta u joogo waa dhagta dhiigga loo darow haayaa. Waxaan noo muuqda bishaaraad badan. Ilaahay ha noo siyaadiyo walaalaha Bakool iyo ciidamada mujaahidiinta oo meeshaas xoogga saaray. Ilaahay waxaan ka baryaynaa gundahooda Allah sugo, gumadooda Allah sugo, cadowgooda Allah jabiyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa bishaaraadka ay naga farxiyeen oo ummadu ku laab qabowsatay, Allah siyaadiyo, Allah siyaadiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ugu dambeyntii multaqahan ka dhacay gobolka Galgaduud ee lagu bogaadinayay weeraradii caato iyo waxa ka hadlay waliga wilaayada islaamiga ah ee Galgaduud, Sheekh Cabdullaahi Abu Qarid. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin alladii hadanaa lilislaam wamaa kunnaa linahtadiya lowlaa an hadana allah wassalaatu wassalaamu calaa man laa nabiya bacda amaa bacdu yaa ayuha alladiina aamanuu ittaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun. anaga markaan waxaan rabaa inaan laba nuqto bisi aan ka hadlo. Nuqdu waxay tahay mowduuca hadda laga dhawaajiyey oo maanta new bolis ama nimanka la yiraahdo cumalada Ethiopia wax badan u adeegay, kobaha u qaaday dadka muslimiinta ah oo deegaamadaasi ku noolna dhibaato badan u geystay, dhibkoodana Soomaaliya nafteeda meelo badan soo gaaray. Nimankaasoo darabaad adag maaragtay iyo duruus adag loo akhriyey oo mujaahidiinta runtii oo beryihii ama bilshan maaragtay aakhirkeeda ilaa hadda nimankaasi ay ku socoto, waxay ku soo xasuusinaysaa nimankaas dhibaatadii hore ay u geysteen oo maaragtay meelo ka mid ah walaayaadka Islaamiga ay ka geysteen. Horeyna ay u geysteen deegaamadii dadka muslimiinta ka hoos nool dhibaato badan ay u geysteen. Qof walba taas ku soo dhacayso oo meel ugu qoran oo u muuqata, saas daraaddeed qof kasta muslim ah oo iimaan ku jiro waa ku farxaya arrintaasi oo maaragtay nimankaasi dhibka maanta habadda saaran aad iyo aad ugu farxaya. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku mahadsan runtii dadka muslimiinta inay isu bishaareeyaan. Wa bashiril mu'miniin, maaragtay adduun iyo aakhira waa la isu bishaareeyaa. Dadka ahlu jinnaga marka jinna ay galaan waa loo bishaareeyaa, ama nafta marka laga qaadayo malaa'igtu waa u bishaareeyaan. Adduunkana futuuxaadka islaamiga iyo khayraadka dadka muslimiinta ay helaan waa la isku bishaareeyaa. Al mubashiraat, maaragtay sidaas ay u taagan yihiin nabiga sallallahu calayhi wa sallam oo ogtihiin saxaabadiisii waa u bishaareen jiray. Weliba maaragtay mustaqbalka iyo waqtiyada soo socda meesha ay gaari doonaan, ay qabsan doonaan oo adduunkan ah ay ugu bishaareen jiray. Marka jazaahumullahu khayran raggaasi oo meesha galay iyo raggii soo abaabulay mujaahidiinta, qiyaadadooda ilaahay subxaanahu wa ta'ala xafido, dadka muslimiinta meel ay joogaan ba aad iyo aad way ugu farxeen arrintaasi. Waxa waaye in haddii la dhaqaaqo oo dadka muslimiinta cudowga ilaahay inay iska dhiciyaan ay ku talagalaan, ilaahayna ay tala saartaan, guusha ilaahay gacantiisa ay ku jirtaa. Adag waxaa lagaa rabaa inaad niyad fiican iyo go'aan aad la timaado, antaasba lagaa rabaa. Cudowgu waa badan yahay, waa la ogyahay, laakiin maanta waa maaragtay jaban yahay. Kooxdi yar ama jamaacad yar mujaahidiinta ah oo maaragtay geygan Soomaaliyeed ka dagaalamahayo ama bariga Afrika ayaa meel saaray cadaan iyo midowba dadkii soo duulay dhammaantooda, cabaadkooda baxay. Belihii ugu dhowaa waa ogtihiin Burundeeskii ceelbaraf wixii ka qabsaday waa ogtihiin. Maaragtay maalintii ahayd waa ogtihiin Marko oo niman mujrimiina oo hogaamiyaala murtadiina waaweyn meeshaasi ay ka baaba'een. Baydhabo nin wasiir ah asagana maaragtay shaydaan ahaa oo murtadiintu waaweyn ahaa, isagana qarax loo dhigay waa dhintay oo baqtiyay. Mujaahidiintu marka gacantii hadday dhaqaajiyaanba cudowgii waa ku taalaa insha allahu tacaala. Ilaahay baaba subxaanahu wa tacaala intaasi maxaddaas loo celinayaa. Aad iyo aadba markaa usoo dhoweyneynaa, dee furan iyo aagna waa ku aadanahay. Meeshii walba markaasi looga baahdon ummadan ummad diyaar u ah oo maaragtay insha allahu tacaala amar iyo waxaa la sugayaa, maaragtay in la istoojiyo ayaa la sugayaa. Dadkan rag iyo haween, dhalinyaro iyo waayeel, wax loo diyaarsan yahay adowga ilaahay subxaanahu wa tacaala in la iska dhiciyo oo maaragtay qof walba nambarkiisa xigsado, taasba loo taagan yahay. Dadka maaragtay reer Bakool iyo aagga hadda dagaal ku socdo oo maaragtay ku aadan juhdigooda iyo maaragtay jazaahumullahu khayran, waa maqlayna nashaadkooda, waa maqlayna. Marka hooshana keligiina ma aha, dadka muslimiinta meel ay joogaan waa idin garab taagan yihiin. Meeshii laga sii wado mujaahidiin ilaahay subxaanahu wa tacaala, kuwii shahiideen ilaahay ka aqbalo, kuwii maaragtay dhaawacna ilaahay ha bogsiyo insha allahu tacaala. Gul intaas ka badan waa rajaynayna. Waxaan rabaa inaan dareenka iyago aan ka cabiro bismillah afkay bunjeeyu aan rabkay bilaawjeeyu umuur bismillahinka bilaawno barkii iman aan sheenan buruglu buysidii biwaayto indiyeytay been sheegi bari leenga gaabe bohol dhiifaday biigaadi bariiso linshilaaye biigshoo badan bilaayi kingobade buutandaan jareedna baa furta maayo beer adeeg ma leh boyki Itoobi new boristi binaankii aata baqta joonti bilgiyaab ana baytanga in binaaw. Allahu akbar, Allahu akbar. Baaburti istishaadiida boork iyo busta inta kiyaayaan birma gaaladana beegsadaayagna baytanga in binaaw. Allahu akbar. Barbaarka al shabaab ballanti ilaahi baacidi galan inta buuhiyaayagna baytanga in binaaw. Bahadii ciilaamka bishaaraadka inta baahiyaayano bulshada geysiyaayagna baytanga in binaaw. baabkay fahanteen dhahara baabun way birtimeela nanga feey barankay kajeed kulle barate belung aakhir je maalanti arbaahid iyo bariisadun jimaahid buldaantin yu bolis ibrahimed yu boorak weeri aadi beeg dalli batal nu jidi bilay geje barortan maay baytan minbinaa bolis nuyu burburki iyo baabaag iyo jeesiden buuganin kiyale yoo limbar yaana laka beege adinyaadagno bilin bagdua lamboli beeraday bakaar kashibi iyo balagsade tubaaka beeradi boor min dhaladaw bolis nuyu booridi ada qaadi boodkas ma la seeda soo walkoo buriya baaka amka iyo guriyada boobyaalka ayaa baaska la keensaare walkii babiya markii aada bagtiyado bari hir dhowntay bedanka dhammaantiisna booglay nagad baraha bulshada lahakii boogade baada kuwaada taas baada lamaad bulshada muslimiinta baag injeediye bu aali i jilib banaadir i shabeellooyin baa i gida beledweyne i galgaduud boqol i mudug buurogon goolis bari i waqooyi i banaanka gaarisa baada degaaso baag injeediye jihaadkan bariga afrika markan bulaali berlaba hogaamiye barbaar aliy belhabatiina bahama qaryaas gaalada bataya hayta batay buusatay baa raaridiyaha bantuunkin qaadadaa birtin soo faysada gaaladana batay buusatiyaha bayluu haka diira baada saddexaad bishaaraadkan u haska baagami boqorka mahadle bacdi jana ragi naftiyo baaciyey beemadaas gali belasiin i bundubaliyin bilaantir xuuraciinta i baartijinaad ilaa umbeeg wasalaamu calaykum dowruddiini ah ayaa loo soo gabagabeeyey mas-uuliyiinta maktabka zakawaadka ee degmooyinka wilaayadda hiiraan waa kuwan qaar ka mid ah raggii dowladda loo qabtay oo ka warbixinaya waxyaabihii ay ku qaateen dowladda bismillaah wabihi nasta'iinu calaa umuuri dunyaa waddiin wa salallaahuma calaa sayidinaa muxamed walaalayaal ilaahay subxaanahu watacaalaa ayaa ku mahadsan nicmooyinka uu na siiyey aan la soo koobi karin halkan intaa kadib waxaan mahad ballaaran ujeedinayaa mas-uuliyiinta gobolka gaar ahaan waaligeena abuuna mahaan asagoo ka mid ahaa macalimiintii duruusta aada iyo aada u wanaagsaneed na siiyey waxaan kaloo mahad ballaaran u celinayaa macalimiintii oo duruusta aada iyo aada u qiimo badneyd na siisay waa mahad ballaaran ayaan u celinayaa oo ka mid ahaa sheekh yuusuf ikhwatii fillaah waxaan qaadanay waxaan ahaa hadda aan lagu soo koobi karo halkan ma ahan waa duruus macnawiyaadkeenna iyo iimaaniyaadkeenna aada iyo aada kor ugu qaaday taasoo aan u baahneen gaar ahaan majaalka aan ka hayno shaqada waayo ruuxa waxaa dabro taqwada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa dabarta duruusta aada iyo aada u qiimo badneed waxaan halkan lagu soo koobi kara ma ahan wajazaakum allahu khayra jaza alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamedan cabduhu warasuuluhu ama bacd walaalayaal rabbi subxaanahu watacaala ayaa mahadsan allihii inaga dhigay muslimiin inoo ogolaaday fariidadiisa jihaadka inaan u qumno alxamdu lilah uma alxamdu lilah alla wuxuu ku mahadsan yahay nicmooyinkiisa faraha badan leh ee halkan aan lagu soo koobi karin waxaa noogu filan ilaahay inuu yiri subxaanahu watacaala wain tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmooyinku ilaahay na siiyey inuu ilaahay na keenay halkan inagoo caafimaad qabna inuu ilaahay noo dhameeyey dowradii maalmaha aan ku jirnay inagoo caafimaad qabna alxamdu lilah uma alxamdu lilah allah ayaa intaa ku mahadsan iqwa jazaakum allahu khayran si guud ayaan waxa weyaan aan ugu mahad celinaya mas-uuliinta gobolka ugu horeeyo waaliga mas-uulka maktabka macalimiinta insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala ha ka ajirsiiyo isku maaragtay dabaridka iyo isku soo aadinta cilmiga halkaa lagu bartay maaragtay ardayda meeshaan dhowrka maalin ku jirtay macnaha aan ka mid nahay ilaahay subxaanahu watacaala uu soo waafajiyey iqwa meeshaan waxaan ku barannay cilmi aada maaragtay muhiim u ah oo loo baahnaa mar waliba in aan ku dhex jirno barashadiisa waxaana bogaadinaynaa in noo soo celceliyaan mar waliba dowraadka noocaan oo kale ah inay noo soo celceliyaan na waan bogaadinaynaa shayga ugu horeeyo ee halkan aan ku qaadanay risaalo yar oo la yiraahdo manhajulxaq waa manduumo oo ka hadlaysa maaragtay caqiidada iyo akhlaaqda ka hadlayso risaaladana waxaa iskaleh lisheekh alcallaama cabdiraxmaan naasir asacdi ayaa iskaleh waxa weeyaan raximahu llahu tacaala risaalada iyada dhan waliba xagga caqiidada iyo akhlaaqda wax badan ayaan ka fahannay waxaan awood u leenahay insha allahu tacaala haddaba rabbi subxaanahu watacaala qadaro haddii aan ku laabanno goobihii shaqada in maaragtay aan ku dacwo gudanno dadku aana geersiino sidoo kaleento qismiga labaad ama waxa weeyaan qaybta labaad halkan aan ku baranaynay isla cilmiga waxaa kamid ahaa aljihaadu fii sabiilillaah, ayna waa risaalo yar oo maaragtay isku soo dabariday oo isku soo aadiyay. Risaaladana waxaa iskalahaa lisheekh alcallaama saciid ibnu cali alqaxtaani ayaa iskalahaa. Waa ayna risaalo cajiiba oo maaragtay ilaahay subxaana watacaala waxa weeyaan halkan inuugu fududeeyay barashadeeda. aan awoodno haddii aan dib u laabano in maaragtay dacwooyinka haddii ay tahay goobaha shaqada aanu ka qabanayno in aan ka dacwo gudano dhan badanna way taabanaysay. waxaa kaloo halkan ku barannay shaqada meeshaan aan u joogno oo ah maktabka sakada, oo ah maktabka maanta waxa weeyaan si gooni ah shaqadan iyo hawshan inoogu talagalay inaan qabano maktabka isaga nidaamkii sakadii dadkii maaragtay sakada laga qaaday. ilaahay subxaana watacaala muxuu ka yiri sakada dadka sakada maaragtay qaabkee loogu qaadaa, maaragtay sidee dadka maaragtay sakada loogu sheegaa, haddii laga qaado maxaa loo sameeyaa, haddii ay tahay ducadii in loo duceeyo, in rifqi iyo dhimrin loo sameeyo, iyo wixii markaa kaga aadan. ninka maanica sakada diido waxyaalihii loogula hadli lahaa maaragtay ilaahay subxaana watacaala diinkiisiina kaga qornaa lagula hadlo ee loo sheego. waxa weeyaan raqamka afraad wuxuu ahaa dadka aan sakada ka qaadayno qaabkii aan ula tacaamuli lahayn, fannu tacaamuli maca annaas, dadka isaga sida loola tacaamuli lahaa maaragtay lagula qitaabi lahaa maaragtay lagu wajihi lahaa dhan waliba macne. alxamdulilah ilaahay uu noo fududeeyey. sidoo kaleento waxa weeyaan waxa kaloo halkaa macnaha ka qaadanay maadaama waxa lahaaya ay tahay maal, oo maanta waxa weeyaan maalkan waxa weeyaan inta badan waxyaalaha lagu halaagsama ugu horeeyo, waxaanu halkan ka qaadanay al-amaana, qisas oo ku aadan maaragtay amaanada, qisas ku aadan amaanada. waxaa weeyaan qisaska intaan ku guda jirnay waxaan ku dhex aragnay macnaha qisas cajiib ah oo aan la yaabno aan ku dhex aragnay. waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaco macalimiintii macnaha soo diyaariyey, ina ilaahay subxaana wa tacaala uu ka ajirsiiyo. sidoo kaleento maadaama shaqada guud ee u baahan tahay ikhlaas, qisas oo haddana ku aadan ikhlaaska yaan halkan ku qaadanay. ikhlaaskuna waxa weeyaan camal waliba oo acmaasha ka midana uu u baahan yahay walida, wuxuuna ka mid yahay maaragtay ikhlaaska. haddii camal buurale aada samayso oon ikhlaaskana uu ka maqan yahay lama aqbalayo walida. marka alxamdulilah risaalada yar ama maaragtay ikhlaaska qisaska lasoo qulaaseeyo ikhlaaska meesha lagu soo waxa weeyaan lagu soo qoray maaragtay waan meesha ayaan ku qaadanay alxamdulilah. sidoo kaleento maadaama wax la damcayo oo loo shaqaynayo ilaahay subxaana dartii ay tahay almuhim ama waxa weeyaan fil aakhirna la rajaynaya rabbi subxaana wa tacaala in maaragtay janno uu nigeeyo, jannadaas in aan damacno maaragtay aan u hilowno aan u shaqaysano jidkeedii aan qaadno. darteeda waxaan halkan ku qaadanayna risaalo ku aadan jannada sifeenteeda iyo dariiqii lagu gaari lahaa kuwii raadiyeyna insha allahu tacaala aan noqono. si guud ilaahay subxaana wa tacaala ayaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad ayaan u mahad celinayaa ilaahayna. waxaan weydiisanaynaa subxaanahu wa tacaala hantida aan hayna ee caamka iyo waxa weeyaan maalka isaga, in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nagu badbaadiyo, nafteenna uu ka badbaadiyo, annagana kuwa iska ilaaliyo, oo maaragtay islaamka mas-uuliyadda oo waxa weeyaan oo u dhiibay sida loogu talagalay kuwii u guta inuu ilaahay naga dhigo. jazaakum allahu khayran. waxaan qalday nafii sheedaan bay ka ahdeen, waxaan asiibayna famin allah. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ugu dambayntii munaasabadda dowladda loogu soo xirayay mas-uuliyiinta maktabka zakawaadka ee degmooyinka wilaayadda hiiraan waxaa ka hadlay sheekh guuleed abu nabhaan isagoo la dardaarmay mas-uuliyiinta maktabka zakawaadka ee dowladda loo soo xiray. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ilaa cala aldaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waliyu saalixiin waashhadu anna muxamadan cabduhu wa rasuuluh. awalan allah subxaanahu watacaala ayaan u mahad celinaynaa bacda xamdillaahi subxaanahu watacaala khiyaarta kala duwan ee ka soo qayb gashay xafladda ikhtitaamka ama gabagabada u ah dowradii u socotay mas-uuliyiinta maktabka zakada muxaafadaadka kala duwan ee wilaayadda islaamiga hiiraan. waxaan leenahay jazaakum allahu khayran wa baaraka allahu fiikum. walaalaha maktabka ka socday dowradana loo qabtay muddadana halka ku sabreeyey sabirkiinnii iyo samcigiinnii fiicnaa adinkana waa idinkaga mahadcelinaynaa. wixii aada faa'ideen ama aada barateenna ilaahay subxaanahu watacaala inuu idinku anfaco ayaan idinkaga rajaynaynaa. sida oo kale walaalaha iclaamka ee goobjooga ah iyo raggii khidmaynayay oo muddadii aan daraasada meesha ku qaadanaynay noo adeegayay ayaguna u mahadcelinaynaa jazaahum allahu khayra. intaa kadib walaalayaal, waxa aan galabta u fadhinana waa dowro u socotay ragga aan magacooda hore usoo xusay. shaqada aan ku aadannahay waa shaqo ilaahay agtiisa qiimo ka leh, waa shaqo uu ka shaqa dhigtay nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam, lana faray dad kasta oo muslimiin ah oo ilaahay tala u dhiibay oo uu meel makaniyey sifaad baa jira laga rabo. ilaahayna qur-aankiisa uu ku sheegay subxaanahu wa tacaala waa kan allah leh alladiina in makannahum fi lard aqaamu salaah, وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر مركاسا waxaa ku xiga walillahi aqibatul umur dad kasto ilaahi taala u dhiibo oo muslimiina rumuz waa weyn ba jirta oo laga eego arkaanta waa weyn oo la eego afarta hadda meesha ku xusan baa ugu muhiimsan waa wax waxyaabaha ilaahi dadka uu ugu raali noqdo markii la qabta kamid aw weeye in zakada la oogo fariidadaas u taagantii kuna aadantii gudashadeeda marka ayada in la guto oo shaqada la qabto waxyaab badan bay u baahantaa shaqo kasto oo diimeed oo ilaahi loola jeedo subhanahu wa ta'ala waxay u baahan tahay wax loo kaalmeysto waxa kamida waxyaabaha ilaahi subhanahu wa ta'ala ee la kaalmeysto waxa kamida taqwada kamida alla ka cabsiga qofka duu ilaahi ka baqo oo xuduuda iyo xadda ilaahi u dhigay oo ilaaliyo ilaahi amrihiisu sahlaaya shaqo culus ba ku aadantihiin mujtamaac la tacaamulaysaan mujtamaacaas aad la tacaamulaysaan maalkaas aad qabanaysaan iyo amaanadiisa itqaanintiisa ikhlaas ilaahi wuxuu idinkaga dhigo ilaahi dadkiinu qabuul idin geliyo shaqada ilaahi inuu idin fududeeyo فهم إلهي إنه إذن كسيه وحي كل حرنته إلهي إن لقبقه أموره دنوه سهلنان آيه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ورمه إن الديمات رمه إن إسلام نمو رمه إن جهاد رمه إن شغل قدشو أو إسلامي وكالما يستا صبر يا صلاة صبر يا صلاة ننك النبي يمد عليه الصلاة والسلام أو يري رسول الله وحن ربائنا وكوله رفيق جنة ورنه وحيور يوسو كالما سجود ربضان بكثرة سجود خير بخير لو كالما يسانا يا si ilaahi subhanahu wa ta'ala arimaha aan ku aadanahay noogu sahlo taqwada badiya waxaad ku aadantiin hawl fudud ma aha waa shaqada anbiyaada waa shaqada ilaahi uu nagu adoonsaday taqwada badiya qodobka labaad oo aan rabaa nafteyda iyo tiinaba inaan iraahdo waxa weeye shaqada la qabanaya waxa la doonayo maxay tahay waxa la doonayo de durustii iyo waa isla joognay wixii la qaatay isla ayadii un baan rabnaa inaan muraajaceyno waxa aad doonaysid maxay tahay maxaa rabtaa qasadkaaga waxa ugu dambeeyoolkaaga ugu dambeeyay muxuu ilaahi uu ka raali noqdo weeyaan ujeedadeena waxa weeye ilaahay asaga yiri zakada guto oo qaada oo dhiiba oo cid ilaahay siiye ee cid mudnayna ka qaada in uu raali naga noqdo qasidkeenaya ikhlaas la aanu ku gelina markaad bilaabaysaan markaad qabanaysaan niyadiina saafi gareeya adinkoo daacada gala qodobka saddexaad oo aan rabaa inaan iraahdo waxa weeye naftayda tiinaba waxa weeye waxa aad qabanaysaan waa maal amaanu raba ayadoo shaqooyinkeenno dhan ay u baahan yihiin amaano iyo ilaalin amaanada hilmaamina daacadnimadaada adiga daacadnimadaada iyo amaano gudashadaada iyo wanaaga ilaahay iyo sidqiga iyo niyo wanaaga ilaahay uu kaa arkay mararka qaar wuxuu ilaahay kugu siinayaa ficil ahaan shaqo aadan u qabanin laakiin qalbi ahaan aad u qabatay buu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu siinayaa abaalkeeda qodobka saddexaad oo marka aan dardaarmayo waxa weeye al amaana amaanadu marka ma aday kugu ekaanaysaa maxaad samaynaysaa hadda raggan waa mas-uuliyiin kam qof kastoo idan ka mid caamil ka hoos shaqaysa dadka idinka hoos shaqeeyo oo caamiliinta dadka idinka hoos shaqeynaya waa inaad gaarsiisaan wax khayr oo kulligood dadku ay wada noqdaan dad wada umana ah si ilaahay subxaanahu wa tacaala arrimaheena noogu fududeeyo si ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu taysiir ugu dhigo qodobka kale oo aan rabo inaan iraahdo naftayda tiinaba waxa weeye horeyna loo yiri ikhyaartii hadashay ee ka hadashay tacaamulka dadka annagu waxaanay ducaad ila allah waxa aan wadnaa waa diin adduunye ma aha tacaamulka dadka aad u tagaysaan oo aad wax ku weydiinaysaan tacaamul diimeed ka dhiga tacaamul aan la degdegin oo ka fiirsashale ka dhiga mujtamaca muslimka kasbada waxa aad ku matay waxaan inay diin tahay ka dhaadhiciya fahamsiiya wixii khayr aha meesha ka fahamteen tadbiiqiya naftiina ka bilaaba walaalihiina gaarsiiya wajazaakum allahu khayran wabillahi tawfiq هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم